Araba çabuk yaşlanır araba muhtemelen. Yıflanır böyle muhtemelen böyle böyle. O an işte demek ki böyle fazla yorma gerekiyor. Böyle kalbi yormaz böyle. Organlar yıpranır. Organlar mide yıpranır, karaciğer yıpranır, akciğer yıpranır böyle. Kalp yoruluyor. Bir de ne oluyor? Erken yaşlanma olur muhtemelen böyle. Yani sünnet-i uygunu yemek yemesini bilsek yaşlamak daha geç olur muhtemelen. Bilemiyoruz onu da konuşayım ben. Erken yaşlamaya sebep oluyor. Yemek yeme bilmediğim bir şey muhtemelen böyle. Acele ye, çiğnemeden ye, karışık fazla karışık ye, tok kan atıştırma bunlar ne oluyor bu sefer? Alt olur muhtemelen, bir şey yaramıyor böyle. Yani bozuldu hepsi bozuldu. Yok bozuldu böyle. Bir de ekşidi. Ağzına geliyor ekşi bazen böyle. Kokusu ağzına geliyor böyle. Organlar yıpranıyor. Kalp yoruluyor. Peygamber'in tavsiyesi hastalık gelmeden önce sağlık hükümetini bil. İşte bu böyle. Bu böyle. Bu tabi tek öne verdim. Daha çok besli maddelerine verdim burada. Şimdi burada böyle. Ve firak hükümetine kabre şugulik. Bir de meşruiyet gelmeden boş vakti hükümetini bil. Boş zamanın kıymetini bil. Onu değerlendir boş zamanı diyor muhtemelen böyle. Boş zamanı böyle. Ama ahirete göndermek ahirete muhtemelen der. Yani insan öldü anı insan daha ölürken daha insan bakacak ki melekte göre kişi ben muhtemelen der. Daha ölmeden muhtemelen der gözden perde kalkar diyorlar böyle. Yani bu dünyayı artık görmez. Beyazlık gelir, beyazlık olur. Bir hastanın gözlerinde beyazlık sardı mı, karanlığını bastı mı beyazlığı, ad eceli yakın. Böyle. O anda ne oluyor? Dünya gözü kapanıyor, gönlün gözü diyorlar. Açılıyor böyle, ruhu gözüyle açılıyor böyle. Her insan kim olsa olsun böyle, mümin kafir ayrılmıyor, melekleri görür. Melek ne yapıyor? Artık işim bitti benim diyor görevim, duruyor. Defteri tam değil de kayıt cihazını duruyor manevi an bu tabi böyle. Sağa bakar, şöyle güzel bakar, o sevabı az sayar böyle. Eyvah, az sevabı muhtemelen. Olan da küçük küçük bunları pırıldı hafif böyle. Büyük de yok böyle. Sonra bakar, kapkara kapkara zifir gibi böyle büyük günahlar böylece. O anda pişmanlık muhtemelen. O anda pişmanlık muhtemelen. Onun için genelde ne yapıyor? Ölüm hastalığı mı? Elini vurur böyle böyle. Bir elini vurur böyle. Bir elini böyle. Bir anı vurur böyle. Pişmanlık mı tırar böyle? Pişmanlık mı tırar böyle? Ayak ayağına vurur böyle. Ayak topla ayağına vuruşsa bir ayakla birini sallanır bunlara böyle. Yani pişmanlık onda böyle. Sonra bir de mahşer ne yapacak? Yakul diyecek ki ya leyten kün kaddemtül hayati. Kaddemtül hayati. Ah ne olur buraya göndereceğim dünyadaki. Dünya bitti. Dünya da yıkıldı gitti. Tozum oldu yani gitti muhtemelen böyle. Mahşer üzerine böylece. Hesaba çekilecek. Dikilik mahşer güneş altında. Kişinin aklı başına gidiyor muhtemelen. Çıldırıyor insan böyle. Ah ya leydin iyi. Ah ne olaydım. Niye boşardım, boşardım dünyanın muhtemelen. İşin ne oluyor günümüzde? Ya, çok eğlendik diye. Gittik şuraya diye. Oh ne güzel eğlendik. Zaman geçti böyle. Güzel geçti ama eğlendik, güldük. Yani günah işlemediyse bile hayat boşa geçti ama muhtemelen böyle böyle. Yani günah işlemediyse hayat boşa geçti. Bir de oyun varsa orada saz, caz, oyun varsa böyle. Şunlar bunlar varsa Allah korusun böylece. Ah muhtemelen. En şey ömür muhtemelen. Ömür muhtemelen. Ömür böylece böyle. Bir zat buyuruyor muhtemelenler. En değerli şey insanın ömrü. En değerli insanın varlığı, serveti, insanın ömrü, hayatı böyle. Her alınan nefes, her nefes diyor öyle, ömürden bir damla sızıyor böyle damla. Hele bir nefes aldık böyle. Ömrümüzden, ömrün sınırı belli. Bir damlası gidiyor her nefeste böyle. Her saatte diyor bir organ parça gidiyor insan beden parça gidiyor insan beden diyor muhtemelen böyle. Gidiyor böyle böyle. Yani ömrü boşa harcamamak muhtemelenler. Hep namaz mı kaldı efendim? İşte var. Yok her namaz değil. Yani namazın vakitleri belli. Ne beş defa muhtemelen.